Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, insan psikolojisi para, mal, mevki, şöhret gibi ancak ölüme kadar elde edilebilen kazanımlar konusunda tatminsizdir. Hele bu insan ahirete inanmıyor da hayatını sadece bu dünyadaki varlığından ibaret sanıyorsa, hissettiği tatminsizlik de yerini daha derin bir huzursuzluğa bırakmaktadır. Üstelik giderek ölüme yaklaşma duygusu bu insana daha fazla tatminsizlik getirmektedir. Önceden belirlenen hedefler gerçekleştikçe yeni ve daha yüksek beklentilere kapılmakta, elindekileri muhafaza etmek için hep kötümser senaryolar üreterek önlemler almaya çalışacak, elde edilemeyen beklentiler ise giderek ıstıraplı birer hayal kırıklığına dönüşecektir. Oysa ahirete inancı olan insan gerçek başarının nefsin bencillik ve cimriliğinden korunmak suretiyle elde edilebileceğini bilir. Para, mal, mevki, şöhret gibi geçici başarıların bile yok edemeyeceği tatminsizlik hastalığına yakalanmaz. Dolayısıyla tatminsizliğin insanı adım adım sürüklediği huzursuzluk çukuruna da düşmez. Hatta bu dünyada sıkıntılı bir üzüntü çekse bile ümitsizliğe düşmez, kötümserliğin bataklığına saplanarak psikolojisini bozmaz. Çünkü böyle bir insanın temel amacı dünyada bırakıp gideceği geçici tatmin vasıtaları sağlamak değil, Allah'ın rızasına ulaşarak sürekli kalıcı olan kazanımlar elde etmektir. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, yıllarca yaptığı Kur'an çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun. Sağ olun efendim. Kardeşim, sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz Kur'an'ın iniş sırasına göre surelerin tahlilini yapmaktadır. Geçen hafta Kaf suresinin 39. ayetine kadar gelmiştik. Oradan devam edelim evet, isterseniz. Çok efendim. Teşekkür ediyorum. Sure bütün bir necim olduğundan dolayı surenin ayetleri, paragrafları, pasajları hepsi ahiret inancı ekseni de olmakta. Yani ahiret inancı dediğimiz zaman ölümden sonra dirilme, dirilip hesap verme, hesap sonrasında da iyilerin cennete, kötülerin de, imansızların da cehenneme gidişine inanma konusu. Bunları kabul edenlere mümin, müttaki diyoruz. Bunları reddedenlere de kafir ve müşrik diyoruz, mükezzip diyoruz. Konu ayetlerindeki eksen bu şeyde bağlamda devam ediyor. Bundan evvel 38. ayete kadar gelmiştik. Evet. Şimdi 39. ayetteyiz. 39. ayet 39 ve 40 birlikte bir konu ifade etmekte. Baktığımız zaman meali şöyle. O nedenle sen onların söylediklerine karşı sabret ve Güneşin doğmasından önce ve batmasından önce ve gecenin bir bölümünde, yani kısacası her fırsatta Rabbinin övgüsüyle birlikte arındır. Ve boyun eğip teslim oluşların, ikna oluşlarının arkalarından da inkarcıya iman ettirdikten sonra da onu arındır. Evet. Bu ayetteki ifade bu. Dikkat edersek ayet-i kerime neyle başladı? O nedenle dedi. Evet, bu nedenle. O nedenle diye ifadeyi nereden bulduk biliyor musunuz? Ayet-i kerimin orijinalinde isbır değil, fesbır. Bir fe edatı var. Fe edatı geçmişteki paragraflardaki nedenle diye cümleyi oraya bağlar. Şimdi belki diğer meallerden kontrol edilirse bizim o nedenle diye ifademiz başka meallerde olmayabilir. Onlar da sen onların söylediklerine karşı sabret deyip öyle başlamış olabilirler. Fe'yi ihmal etmiş olabilirler. Ama biz ihmal edemiyoruz. O nedenle diye Fesbır'daki fe'yi meale getirmiş bulunuyoruz. O nedenle dediğine göre bizde de o nedenle, bizde o gerekçeyle bu ayetleri anlamamız için öyleyse bundan evvelki paragrafı anlayacağız ki bu paragrafı o paragrafa bağlayacağız. Yani Kur'an okunurken, Kur'an'la anlaşırken bu özelliklere çok dikkat edeceğiz. Öyleyse bundan evvelki paragrafı okuyalım ve anlayalım. Biz onlardan önce kendilerinden daha çetin güce sahip nice nesilleri değişime yıkıma uğrattık. Öyle ki onlar beldeleri delik deşik ediyorlardı. Hiç kaçıp kurtulacak yer var mı? Şüphesiz ki bunda aklı, anlayışı, vicdanı olan veya kendisi tanık olarak kulak veren kimse için elbette öğüt vardır. Ve kesinlikle biz gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları altı evrede oluşturduk. Ve bize hiç yorgunluk dokunmadı. Evet. Bu paragrafıdaki Allah'ın insanlara olan mesajını iyice anlayacağız. Son ayette ne diyordu? Biz yerleri ve gökleri arasındakileri altı evrede yarattık ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Bunun anlamı ne demekti? Son burada bağlanıyordu. Ahiret inancı ekseni değil ya bu mesele. Yani gerçek şu ki bütün kainatı biz altı evrede yarattık. Onu yarattığımızdan dolayı da yorulmadık. Böyle olunca onu yeniden yaratmaya gücümüzün yetmeyeceğini kim iddia edebilir? Bu zavallı cahiller öldükten sonra dirilme haberini senden duyunca seninle alay etmeye ve sana deli demeye başlarlarsa buna sabret, sükunetle onların manasız sözlerini dinle ve açıklamakla görevli olduğun hakikati onları açıklamaya devam et. Evet. Evet. Onlar ne kadar yalanlarsa yalanlasın. Ne kadar inkar ederlerse etsinler, tamam mı? Biz onları dirilteceğiz. Onlardan hesap soracağız. Suçluların da cezasını vereceğiz. Ha. Öyleyse sen onların söylediklerine karşı sabret. Evet. Sana düşen sabretmek. Birincisi bu. İkincisi bak, peygambere verilen görevin birincisi sabretmesi, sabırlı olması. Tabi açacağız sabırı. Şimdiye kadar çok açtık ama yine de açacağız. Ve güneşin doğmasından önce ve batmasından önce ve geceden bir bölümde tesbih et. Bunu da detaylı açacağız. Ve boyun eğip teslim oluşların, yani secdelerin sonunda da yine tesbih et. Peygamber'e verilen bu görev. Birincisi sabır. Evet. İkincisi tesbih görevi. Tesbih görevi burada iki noktada ayrıntısı verildi bize tesbih görevinin. Birincisi her zaman. İkincisi de özellikle etbare sücud. Secde edişlerin arkasında. Biz tüm zamanlarda bir de secdelerinin arkasında diye bir özel durum şey yaptı. Bunları tek tek anlatacağız. Ama yine ister istemez nasırımıza dokunuldu bu noktada. Bundan evvel Mürselat suresini işlerken rükû sözcüğüyle ilgili yapılmış çarpıtmaları, yozlaştırmaları uzun uzun anlatmıştık. Evet. Burada da hem secde ve hem de tesbih sözleriyle ilgili yozlaşmaları, dini bozmak için yapılmış girişimleri teşhir etmek zorundayız. İslam dininin ana umdeleri, ana kavramları tek tek bozulduğundan onun için İslam dini dünyada işe yaramaz bir hale getirildi. Dünyada işe yaramayan din ahirette de zaten işe yaramaz. Şimdi tesbih ne demek? Orijinalini açacağım. Daha önce de biliyorsunuz Ala suresinde de bu konuyu geniş geniş açmıştık ama onları açıklayalı aylar belki de seneler oldu. Onun için tekrarında da burada fayda var. Yozlaşmanın kaynağını ve yozlaşış şeklini burada teşhir edeceğim. Bu hadis kitaplarından kütüb-ü sitte dedikleri denilen Buhari'den ve İmam Ahmed'in Nese'yi ve Darimi'den, yani bunları, oradaki nakilleri burada vereceğim. Tesbih ne demek? Etbare sucud ne demek? Oradaki yozlaşmış şeyleri burada tek tek bir teşhir edelim. Bu teşhiri anlatırken, okurken sakın ha sakın değerli izleyicilerimiz bizim kanaatimizi söylediğimizi falan sanmasınlar. Peşin evet. Şey yapın. Evet. Bu bir malzemeyi onlara teşhir etmektir. Evet. Şimdi Buhari'yi kitabından Dualar kitabının 7. bab 25'indeki yer alan rivayet aynen şöyle. Bu hani hangisi? Onu da anlatayım. Güneşin doğmasından önce ve batmasından önce ve geceden bir bölümde tesbih et. Evet. Sözcüğü var ya. Evet. O ne demekmiş biliyor musun şimdi? Ayetteki bu ifade. Bu Allah Teala'nın peygambere namaz kılmasını emreden bir ifadedir. Böylece bu Cenab-ı Hakk'ın gündüzün iki tarafında ve geceye yakın bir zamanda namaz kıl. Yani Hud 114 ayeti gibi olur. Ayetteki güneşin doğuşundan evvel batışından önce ifadesi gündüzün iki tarafına, gecenin bir cüzünde de onu tesbih et ifadesi geceye yakın bir zamanla bir işarettir. Allah'a hamd ve onu tesbih etmekten maksat burada namazdır. Nerede olursa olsun Kur'an-ı Kerim'de hamd ve tesbih için özel zamanlar ayrılmışsa orada namaz kastedilmiştir. Güneşin doğuşundan önce ifadesiyle sabah namazı, güneşin batışından önce ifadesiyle iki namaz, öğle ve ikindi namazları, geceleyin ifadesiyle de akşam ve yatsı namazları, üçüncü olarak da teheccüd namazı kastedilmiştir. Şimdi bu ifadelere baktığınız zaman Müslüman'ı nereden vurmuşlar biliyor musun? Evet. Neyle vurmuşlar? Namazla. Namaz silahıyla vurmuşlar, tamam mı? Bak öyle böyle kendileri uydurarak ama namaz deyince kimse itiraz edemeyecek. Allah'a namaz kılmaya kim itiraz eder ki deyip millete bunları yutturmuşlar. Şimdi bir başka anlayışta. Evet. Bak şimdi bu ifadeyle Sübhanallah de manası kastedilmiş. Eylem yok edilmiş. Lafa düştürülmüş. Sen böyle durmadan Sübhanallah, Sübhanallah. Allah bitti, elle bir tesbih var. Anladın mı? Sübhanallah de dur yani. Evet. Peygamber'e böyle bir görev verilmiş. Peygamber'e verilen böyle bir görev yarın ümmete de sirayet edecek. Kesinlikle. Değil mi yani? Böyle. Bu böyledir. Zira belli bazı lafızlar Arapların dilinde o lafızları söyleme anlamına gelir. Binaenaleyh biz mesela Kebbera deriz. Bununla Allahu Ekber demeyi kastederiz. Selamlama için selleme tabirini kullanılır. Bununla Esselamu Aleyküm demeyi kastederiz. Hamdele sözüyle Elhamdülillah, Hellele sözüyle La İlahe illallah demeyi ve Sebbaha sözüyle de Sübhanallah demeyi kastederiz. Secdeleri yaptıktan sonra yapılması buyurulan tesbihe gelince, hani etbare sücud vardı ya, evet, şimdi ona gelince, bundan maksat namazdan sonra yapılan zikir de farzdan sonra eda edilen nafilelerde olabilir. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan, Ebu Hüreyre, İbni Abbas, Şabi, Mücahit, İkrimi, Hasan Basri, Katade, İbrahim, Nehai ve Eczai bununla namazdan sonra kılınan iki rekat namaz murad edilmektedir demektedirler. Abdullah bin Amr bin As bir rivayete göre İbni Abbas bundan maksat namazdan sonra zikirdir görüşündedirler. Namaz kılacaksın, ondan sonra bir zikir yapacaksın. O da bu demekmiş. Yani evet, namazdan sonra etbare sücud. İbn-i Zeyd de bu buyruktan maksadın farzlardan sonraki nafileler olduğu düşüncesindedir. Ebu Hüreyre'nin Buhari ve Müslim'de rivayetine göre bir gün fakir muhacir sahabilerden birkaçı Peygamberimizin huzurunda otururken dediler ki, ey Allah'ın Resulü, zenginler büyük dereceler ele geçirdiler. Peygamberimiz sordu, ne oldu? Dediler ki, bizim kıldığımız gibi o zenginler de namaz kılıyor. Bizim tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyor. Fakat onlar sadaka veriyor, biz veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz azat edemiyoruz. Peygamberimiz bunun üzerine şöyle buyurdu. Ben size öyle bir şey söyleyeyim mi? Eğer siz onu yaparsanız, onların da yapmasının dışında diğer insanlarla yarışırsınız. Bu da her namazdan sonra 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demeye devam etmenizdir. Birkaç gün sonra bu insanlar tekrar Peygamberimize gelerek dediler ki, zengin kardeşlerimiz de bu sözü duymuşlar, onlar da bu işi yapmaya başlamışlar. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu, bu Allah'ın dilediğine verdiği bir keremdir. Bir rivayette de kelimelerin sayısı 33'er yerine 10'ar olarak nakledilmiştir. Bu Buhari Dualar Kitabı 17-25. Evet. Şimdi bunu devam edeceğiz bu şeyleri. Hazreti Zeyd bin Sabit rivayet eder ki, Peygamber bize her namazdan sonra 33'er kere Sübhanallah ve Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber demeye devam etmemizi tavsiye buyurdu. Daha sonra Ensar'dan bir sahabi, birinin rüyamda eğer 25'er defa bu kelimeleri söyledikten sonra arkasından 20-25 kere de La ilahe illallah dersen daha iyi olur dediğini gördüm deyince Peygamberimiz peki öyle yapmaya devam et buyurdu. Rüyasına evet, itibar et. Daha önce geçmiş, kendilerinin dediğine itibar etmemiş de Peygamber. Evet. Tamam mı? Şimdi Hazreti Ebu Said Hudri şöyle der. Allah'ın Resulü'nün namazı bitirdikten sonra geri dönerken şöyle dediğini işittim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hani şimdi Kur'an okunduktan sonra, aşırı okunduktan sonra şey mi? Bunu da tesbihe bağlamışlar. Bu da bu demekmiş. Şimdi etbar-ı sücud tabiri ise, bak şimdi bunu başka yerden alıyoruz. Şimdi Kurtubi'den alıyoruz. Secdeyi yani namazı bitirdikten sonra Allah'ı tesbih et ve tenzihi bırakma. Bütün vakitlerinde de tesbih ile geçmesi için secdelerinin peşinden tesbihe devam et anlamındadır. Dolayısıyla bu ifadeler Cenab-ı Hakk'ın unuttuğunda Rabbini an ayetlerini bildirdiği manasını ifade eder. Bir işi bitirince hemen başkasına giriş ve yalnız Rabbine yönel. Bu ifade etbar-ı sücud şeklinde okunmuştur. Şimdi başka. Ve secdelerin arkalarında yani namazlarından sonra tesbih her namazın arkasında yapılır. Nafile namaz manasına tesbih ise sabah ile ikindi namazlarından sonra mekruhtur. Secdelerin arkasından ifadesinin akşam namazının son sünnetine işaret olduğunu söyleyenler de çoktur. Kurtubi'den naklettiğim şeyler bunlar. Şimdi değerli izleyicilerimize şunu anlatacağım. Buyurun efendim. Tesbih müstakil, bağımsız bir ibadettir. Evet. Namazla, niyazla, uzaktan, yakından hiçbir alakası yoktur. Tesbih ibadeti her kulun da herkesin harcı değildir. Onun için önce tesbih sözcüğünü tekrar burada çok öz olarak anlatacağım. Evet. Tesbih sözcüğünün anlamı, sözcükteki anlamı, bakın, havada ve suda hareket etmek, geçip gitmek, yüzerek uzaklara gitmek demektir. Orijinal anlamı budur. Bedevi'deki anlamı budur. Budur, evet. Hareketli olmak. Hareketli. Bunun sosyolojideki anlamı nedir biliyor musunuz? Pislikten kaçmak, toz kondurmamaktır. Toz kondurmamak. Şimdi bu kağıt, bakın, bu kağıt burada sabit durucu olursa bunun üzerine konar. Toz konar, pislik bulaşır. Hareket bunu olur, pislikten ha? uzaklaştırmaktır. Bunu hareket ettirirsen, buradan alırsan, buradan kaçırırsan, tamam mı? Tozun toprağının içerisinden alıp kaldırırsan buna toz kondurmamış olursun. Pislik bulaştırmamış olursun. Sözcüğün orijinal anlamı budur. Burada sebbih anlamı, tesbih et anlamı, arındır anlamı, Allah'a toz kondurma, Allah'a pislik bulaştırtmama demektir. Tamam mı? Allah'a pislik bulaştırtmama. Şimdi bu ayetlerde bir şey daha var. Ben onu da anlatayım. Kur'an'ın içerisinde bir de ismin tesbihi var. Evet. Allah'ın adını temize çıkarmak var. Evet. Allah'ı öyle tanıdılar, müşrikler Allah'a öyle nitelikler yakıştırdılar ki hepsi Allah'a yakışmayacak, affedersiniz, pislik mahiyetindedir. Evet. İsmi temizlemek, ismin tesbihi de bu anlamadır. Mesela eskiden ne derlerdi? Allah kızlar edindi, dostlar edindi, bilmem şu yapıldı, bu yaptı falan, Allah'ın oğlu falan, Allah'ın bilmem nesi falan filan tarzında şeyler vardı. O günkü şeyler bu tip şeylerdi. Onun için Yahudilerin inancındaki müşrik, o günkü müşriklerin inancındaki, Hristiyanların inancındaki Allah'a sürülmüş karaları peygamberin bertaraf etmesi, temizlemesi isteniyordu. Evet. Şimdi ise bu zamanda, günümüze geldiğimiz zaman şöyle bir bakacaksın ki tasavvufçuların, tarikatçıların, hadisçilerin Allah'a sürdüğü karalar, bulaştırmaya çalıştıkları pislikler o günkü müşriklerin pisliklerinden 100.000.000 kere daha fazladır. Ete kemiğe büründürenlerimi söylersin, bilmem kim diye göründürenlerimi söylersin, anlatabildim mi? Allah'la dertleşenlerimi söylersin, affedersin, Allah'ın kadın kılığında girip bilmem kime, bilmem neci yapıvermesini mi istersin, tamam mı? Çok. Şimdi bunları saymamız lüzum yok. Çok. İşte tesbih Allah'ı arındırmaktır. Bunu öz olarak şöyle ifade ederiz. Bakın tesbih sözcüğünün. Allah'ı kemal sıfatlarıyla muttasıf olduğunu herkese anlatmak, tüm noksanlıklardan da arındırmak. Evet. Öyleyse burada peygamberimize verilen bir görev. Nedir bu görev? Diyor ki bak, sabah gün doğmadan, gün battıktan sonra gecenin bir bölümünde tamamen Allah'ı tesbih et. Yani toplum açık. Allah'a sürülmüş karaları bu vakitlerde millete anlat. Bunlar Allah'a sürülemez. Allah böyle değil. Onlara Allah'ı anlatacaksın. Allah'ı tanımayan bir adamın, Allah'ın esma-ı husnasını, dedim zat-ı sıfatlarını, sübut-ü sıfatlarını bilmeyen, bu mümteni, yani olmaması gereken sıfatlarını nasıl anlatacak? Evet. Onun için tesbih her insanın harcı değil. Allah bilgisi, Allah'la ilgisi, bilgisi tam olacak ki bunları anlatabilecek. Bu bir kulluk görevidir. Ha, kulluk, evet. Bu önce peygamber görevi. Önce. Tamam, bu önce peygamberin görevi. Bu herkesin harcı değil. Doğru. Her kulun harcı değil. Değil. Bu bilgili, bilinçli kişilerin. Peygamberin ilk şeyde de Biliyorsunuz 8. surede Sebbihisme Rabbikel Ala diye bu görev orada da verilmişti. Evet. Ama burada bir de zamanlama var. Bakın zamanlama. Burada dikkat edin. Önce zaman yoktu. İkinci bölümde yapalım ister. Zamanlama da çok açıklanması gerekiyor tamam. da. Peki. Sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İnternet hızlı olmalı diyorsanız D-Smart İnternet tam size göre. Siz de dosdoğru geniş fiber ağıyla D-Smart İnternet'e gelin. Fiber hızında internetin keyfini doyasıya çıkarın. Üstelik D-Smart sınırsız fiber internet her şey dahil ayda sadece 49 lira. Tek fiyat, net fatura D-Smart'ta. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Akıl Yılmaz Beyefendi birinci bölümde Kaf suresinde geçen tesbih konusunu açıklığa kavuşturuyordu. Allah'ı her türlü noksan sıfatlardan arındırmak, kemal sıfatlarla muttasıf olarak kemal sıfatlarıyla anmak gerektiği konusunu açıklıyordu. Bir de zamanlama konusunun öneminden evet. bahsederken şimdi şey yapmıştık. Buyurun efendim. Daha başka şeylerde de yani ileride Taha suresinde de geniş yine zamanlama ile ilgili özellikleri gelecek tesbihin de. Evet. Şimdi bu ayette güneşin doğmasından önce, batmasından önce ve geceden bir bölümde her fırsatta Rabbinin övgüsüyle bunu üçünü birleştirir zaman her fırsatta her demek. Zaman. Şimdi dikkat edecek olursak burada bir şey daha şey yapacağım. Şimdi Cenab-ı Hak Hud suresinin 114. ayetinde ve İsra 78-79'da onları evet. bir zahmet okursanız. Estağfurullah okuyayım efendim. Hud suresi 114 değil mi? Hud 114. Tamam. Ve gündüzün iki tarafında ve gecenin yakın saatlerinde salatı yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmayı oluştur, ayakta tut. Evet. Çünkü İyilikler kötülükleri giderir. Tamam. Bu ibret alanları bir öğüttür. Burada gördüğünüz gibi salatın ikamesini vakitlendirmişti. Hı. Şimdi salatın ikametlerini vakitleştiren bir başka ayet daha var. Hı. O da neydi? İsra 78-79'da. Evet efendim. Onları okuyalım. Güneşin batmasından, kaybolmasından, gecenin kararmasına kadar salatı ikame et. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmayı kurumlaştır ve ayakta tut. Ve sabah öğrenilmesini sağla. Sabah öğrenip öğretilmesini sağla. Çünkü sabah öğrenip öğretilmesi görülecek şeydir. Evet. Ve 179'da da gecenin bir bölümünde de ve minel leylidir. O bir zaman bölümünü de şey yapar. Burada da evet. salatın ikamesinin vakitleştirilmesi. Bakın salatın değil. Salatın vakti olmaz. Burada tesbihi ikame değil. Tesbih de her zaman her fırsatta yapılabilecek şeylerdir. Bu da peygamberin salatının bir bölümüdür. Salatının ikamesi değildir tesbih. Ha, öylece bu öyleyse biz burada mealde de bildirdik. Yani böyle iki zamanı sabah akşam gece gündüz ifadelerini kullandığımız zaman bunun anlamı ne demekti? Her zaman. Her an demek. Her fırsatta her demek. Fırsatta. Yani topluma çıktığın her fırsatta Allah'ı tesbih edeceksin. Hemen Allah'ı anlatacaksın. Bu Allah var ya hani şeyi düşün. Yani burada tabii Allah'ı tesbih et dediğimiz zaman Allah'ı tesbih eden, Allah'ı tanıtan bir sure vardı çok öz. Nedir? İhlas. İhlas. Allah'ın kimlik cüzdanı demiştik ona değil mi? Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu. Böylece Allah'ı onlara bir öğret. Allah'ın böyle olduğunu öğret. Evet. Onun ete kemiğe bürünmediğini, bilmem kimli karısı diye bilmem ya, görünmediğini, tamam mı? Bunları onlara güzel güzel anlat. Oğul edinmediğini, kız edinmediğini, eş edinmediğini vesaire, bunları onlara bir anlat. Evet. Ve hiçbir ortağının olmadığını, kimsenin ona ortak olamayacağını, denk olamayacağını, yani ihlastaki öğretilenleri, Allah tanımını onlara bir anlat, öğret. Her fırsatta onlara öğret. Evet, müminin, peygamberin ve özellikle de peygamberlik misyonunu sürdürecek, millete din öğretecek adamların Allah'ı öğretme yerine, Allah'ı tanıtma yerine böyle millete tesbih çektirmesinin anlamının ne anlama geldiğini maalesef değerli izleyicilerimiz kendileri takdir etsinler. Çok zor, çok tamam bir şey efendim. Maalesef. O rezilliği onlar maalesef kendileri takdir etsinler. İslam dini nasıl cozlaştırılmış, evet, tamam mı? Evet. Nasıl işlevsiz bir hale getirilmiş, evet, onları kendileri takdir etsinler. Uyuşturucu, başka evet bir şey söylemez ona. Şimdi uyuşturma burada tesbih görevini Cenab-ı Hak bir de etbare sucud dedi. Sucud. Bak, etbare sucud. Secdelerin sonunda demek. Sözlük anlamı olarak bu. Bakın, yani secdelerin sonunda dediğimiz zaman secde Arapça kaldı da onun için. Tabii yani ki, evet, Arapça kaldı. Yani Arapça kaldı secde da. Demek, secde deyince olsun, millet hadi işte hani namazda yere yatmayı secde olarak kabul ettiler ya. Onun için bunda yanlış anlamalara her zaman için meydan veriliyor. Onun için bu sözcüğü de yine şey, önce secde ne demekti? Secdenin orijinal anlamı hurma dallarının meyve verdiği zaman eğilip sahibinin almasına doğru el uzatması, devenin sahibini üzerine bindirmesi için çöküp boynunu uzatması. Evet. Teslimiyet göstermek demek, değil mi? Evet. Bu şeydeki bedevideki anlamı bu. Sosyolojiye geldiği zaman bir insanın bir insana başka bir güce itaat etmesine, boyun eğmesine secde dendi. Evet, itaat. Yani kişinin evet fikren, zihnen, tamam mı, amelen böyle bütün varlığıyla bir teslim olmasına, ona boyun eğmesine, onun dediklerini yapmasına secde denildi. Buradaki ifade etbar arkası demek. Et, şey, burada boyun eğişlerin, tamam mı, boyun eğişlerin, teslimiyet gösterişlerinin arkasında da tesbihet. Ha şimdi şöyle, bakın şimdi burada. Sen bu tesbih görevini yaparken, tebliğ görevini yaparken, Kur'an'ı anlatırken, Allah'ı anlatırken, müşriklerden, münafıklardan, ateistlerden, şunlardan, bunlardan, Kur'an'a inanıp, sana inanıp, sana teslim olan kişiler olacak. Tamam. Sana teslim olanlar olacak. Şimdi onlar var ya, sana teslim oldular mı? Onlara da tesbih et, onlara da Allah'ı öğret. Onları da Allah'a kara çalmasınlar, Allah'a pislik bulaştırmasınlar, Allah'a toz göndürmesinler. Özellikle yeni Müslüman olanlara Allah iyi tanıtılmalı. Evet. Tamam mı? Yeni Müslüman olanlara Allah hakkıyla tanıtılmalı, lekesiz tanıtılmalı. Tamam mı? Şimdi görüyoruz hani medyada, adam bir kıza aşık olmuş, yabancı birisi. Müftülüğe gidiyor, bir kelime-i şehadet getiriyor. Sana Müslüman oldun diyorlar, bir Müslümanlık diploması veriyorlar. İktida evet belgesi diye. Basılı yani, o tabii diploma gibi diploma, okulu, kapı tamam gibi diploma yani. Hı. Müslüman diyor. İlk iş ne yapacak bu? Hastaneye sünnet etmeye götürüyorlar. Ne kadar rezillik. Evet. Ya, tamam. Sünnetin dinle imanla bir alakası yok. Alakası yok. O Müslüman oldu den, teslim olmuş adam, iyi kötü gelmiş, aşkından maşkından neyse, Allah'ı bildiğinden mi bilmediğinden mi ne öyle, onu diyelim hadi Müslüman ol. Ona ilk öğretilecek olan ne? Allah. Allah'ın bilgisi. Allah, tekrar edelim, tesbihin görevi noksan sıfatlardan arındırıp kemal sıfatlarıyla muttasın Allah'ı tanıtmak. Evet, evet. Ona yapılacak iş Allah'ı tanıtmak. Mesele bitti. Ha, buradaki verilen görev de tesbih çekmek değil, biraz bilgilenmek, o bilgiyle de gidip bir başka Müslümanı bilgilendirmek. Secdeden arkasında bu şekilde anlaşılmasıdır. Secdeden, sücudun arkasında, teslim oluşların arkasındakinin anlamı bu. Tamam. Yeni Müslüman olanlara Allah lekesiz, çok güzel, tozsuz, topraksız, evet, tanıtılacak. Çok güzel. Tamam mı? Öyle tarikatların Allah'ı, tasavvufçuların Allah'ı değil, Kur'an'ın Allah'ı tanıtılacak. Evet. Aklın Allah'ı tanıtılacak. Evet. Tamam mı? Aklın, aklın. Evet. Tamam. Evet. Aklın Allah'ı tanıtılacak. Evet. Evet. Ki onlar da Rablerini doğru tanıtacaklar. Hı. Ondan sonra da şirke düşmeyecekler. Olay. Neden hemen Amaç Müslüman? Ol. Zaten şimdi Müslümanlar var ya, şimdiki bizim müşrik dediklerimiz var ya. Hı. Anadan doğma müşrik olmuyorlar ki. Tabii ki. Tamam mı? Çevresinden, anasından, evet, babasından gittiği hocasından müşrik oradan oluyor. Müşrik, tamam? Ondan müşrik oluyor. Evet. Ama yeni bir Müslüman olmuş adama var ya, Allah'ı güzel tanıtırsan, İhlas'taki Allah'ı tanıtırsan, Kur'an'daki Allah'ı tanıtırsan, hoptur, Allah öyle olmaması, hı, lazım. Bir şey gel, yok yok, öyle de olmaması lazım. Çünkü buradaki Allah'ın kendi verdiği tanımlara göre, evet, tamam mı? Tabii. Öyle Allah olmaması lazım. Evet. Hakredecek tabii ki. Şimdi burada, evet, bu tesbih görevini verdi ama tesbih görevinden evvel bir görev daha vardı. Neydi o? Peygamber'e verilen görev, sabır, sabır. Sabır, evet, onu başta başlamış. Şimdi yapacaktık. Orada Allah, evet, bir de onların dediklerine karşı sabrı. Çünkü sabır, evet, sabır ne demekti? Teslim olmak, bu atıl kalmak değil. Tam tersine. Ha, mücadele vermek. Şekilde, mücadele, tamam, vermek. Direnç göstermek. Direnç göstermek. Direnç göstermek. Tabii. Tamam. Sabrın anlamı direnç göstermek. Onunla mücadele etmek. Hatta şöyle diyeyim. Musibete uğramış, haksızlığa uğramış insanın sabrı neydi? Evet. Hakkını aramak için mücadele vermesi. Evet. Değil mi? Tabii ki. Neydi? Kur'an'ın şeyde bu çok güzel tabiri vardı. Hani şey, Bakara suresinin 155-157'de, evet, musibete, bir zarara uğramış, evet, insanları inna lillah ve inna ileyhi raciun. Yani Allah içiniz Allah'a gideceğiz. Yani biz bu konu için sapına kadar hakkımızı, evet, arayacağız. Onun mücadelesini vereceğiz. Kanun, nizam neyse, tabii, onun mücadelesini vereceğiz demek. Fısırıklık İslam'da yok. Öyle mi? Evet. Peki şöyle anlatayım. Bu tesbih sabrı da çok uzun anlattıydık zamanında da. Tek şeyle bunu yine bir Kur'an ayetiyle taşlandıralım. Hı. Bak, Ali İmran suresinin 146. ayeti sabrı en güzel şekilde, hı, tanıtan ayettir. Bunu okuyalım efendim. Tamam, lütfen onu da okuyuver. Nice peygamberler de vardı ki kendileriyle beraber birçok Allah elleri savaştılar. Allah yolunda kendilerini isabet eden şeylerden gevşemediler, zaafa düşmediler ve boyun eğmediler. Evet, yeter. Üç madde. Üç. Sabrın ifadesi neydi? Gevşemediler, zaafa düşmediler, boyun eğmeme. Eğmediler. Tamam. Evet. Öyleyse kafirler seninle mücadele edecekler. Sen bu tesbih görevini yaparken sana karşı çıkacaklar. Yalan söyleyecekler, iftira edecekler, tamam mı? Evet. Dövecekler, sövecekler. Onlara ne yapacaksın? Gevşemek yok. Yok. Evet. Tamam mı? Zaafa düşmek yok. Evet. Onlara boyun eğmek de yok. Yok. Evet. Sabrın anlamı bu. Bu. Üç sözde. Gevşememe, evet, tamam, zaafa düşmeme, teslim olmama. Evet. Çok belirli şekilde ifade edilmiş. Öyleyse, evet, bu ayet, hmm, peygamberimiz için nama yazılı bir ayettir. Hmm. Toplumu genelini kapsamaz. Bu ayet, hmm, toplumu söylüyor. Ama şimdi peygamberlik misyonu bitip, evet, Cenab-ı Hak peygamberlik misyonunu, yani hakkı tebliğ, emri bil mahrufu, nehyanil münkeri ümmete tevdi ettiğinden, evet, ümmetin içerisinden, içinizden hakka çağıran bir ümmet olmalı dediğinden dolayı Allah'ı tanıtan kesimin, peygamberlik misyonunu yürüten kişiler, hı, Allah'ı doğru dürüst tanıtacaklar her fırsatta. Yeni Müslüman olanlara Allah'ı iyiden iyiye öğretecekler ve bunu yaparken de saldırılara karşı, iftiralara karşı, hani tepkilere karşı da zaafa düşmeyecekler, evet, öyle mi? Tabii. Gevşemeyecekler ve onlara boyun eğmeyecekler. Ayetteki ifade de bu. Çok güzel. Evet. Yani bundan şimdi şöyle de anlaşılmaması lazım. Hani bir görev nedeniyle diyelim ki bir kesimin sanki bunu bir maaş karşılığında görev yapması şeklinde olmaması lazım. Bunu canı gönülden içtenlikle yapılacak olan bir görev bu. Yani biraz zoraki bir meslek olarak yapılması icap eden bir şey olmadığını kardeşim, ifade etmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bunu, bu iş peygamberlik evet. işi. Değil mi? Tabii. Peygamberlik misyonu yürütmüyor. Zaten parayla yürümez. Olmaz ki zaten. Onu doğru dürüst yapmazlar onlar zaten. Değil yani mi? Onun için onu öyle bir adamlara bağlamak da şey değil. Hiç. Onlar da doğru dürüst yapmazlar. Yapmıyorlar zaten. Öyle birisine de yani fırsat vermezler. Evet. Yaptırtmazlar. Yaptırtmıyorlar işte. Bunun için bu işi yapanların yani kefen giyip kelle koltukta hareket etmesi lazım. Ancak tamam. öyle olur. Tabii tamam. ki. Ve peygamberlerin hepsi de bunu böyle yürütmüşlerdir. Evet. Onun için sizin ima etmediğiniz kişileri bu kategoride saymanın hiç gereği yok. Yok yani öyle bir anlamı yok. Evet. Onlar bu işin yani bir memurdurlar. Memurların bir amiri vardırlar. Evet. Amirlerin memura verdiği emirler vardırlar. Emir. O kapasitede. Tabii ki. Evet. Yani o kapasitede şey yaparlar. Şimdi şöyle bu sabah buraya gelirken caminin önünden geçtik. Hı. Caminin adını vereyim. Şişli Cami'nin önünden geçtik. Demir kapıları var. Böyle topla tüfekle bile girilmiyor. Kapılarına böyle büyük kalem mazgalları gibi bir şey duvarlar örülmüş. Bilmem şu bu. Yanımdaki arkadaşım bu camilerin duvarı niye böyle dedi. Niye olacak dedim. Bunun bir tek sebebi var. İçeride çok halı kilim kıymetli şeyler var. Dışarıdaki Müslümanlar onu çalmasın diye. Evet. Böyle söyledim. Şimdi camilerin kapısı böyle butuşup muhafaza altına alınıyorsa tamam mı? Evet. Şimdi içerideki kişi de onu vakitli hani tabii. açacak. Mesela ona önemli. Onun memur ya. Tabii ki. Amirler ne dediyse o saatte onu açacak. Halbuki Allah'ın mescitleri orası evet. Allah'ın mescidi olsa, Allah'a ait olsa evet. insanlığındır. Kapısı, mapısı her zaman işi gece gündüz açık, kapı kapanmaz. Kapı olmaz. Dışarıdan gelen aç, susuz, misafir otele gitmez. Gereksiz parasıysa orada yatır, tabii kalkar, yani. Orada yer içer. Şimdi böyle bir olacak. Şimdi caminin içerisinde de hırsızın çalacağı kadar kıymetli bir şey varsa o zaten haram. Tabii ki. Tamam mı? Tabii ki. Dışarıda hırsızlık yapıp geçimini temin edecek kadar fakir bir Müslüman varsa oraya o halı kilim zaten haram. Zaten haram. Onun zaten için hırsızlık haram. Yapıyor. Şimdi onun için o şeyleri zincirleme. Girmememiz lazım evet, şimdi. Doğru. Biz sen kendi çıkılmaz. Şeyimizden gidelim. Sen çıkılmaz. Evet. Doğru. Şimdi burada yine Resulullah'ın şahsına dönüldü. 41 ve 43. ayetlere geldik. Burada peygamberimize sabretmesi, tesbih etmesi yapıldıydı ya. Bir de bir başka emirde peygamberimize özel görev ve her akıllı Müslümana da yine güncellediğimiz zaman ve sen bir seslenenin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün o çığlığı gerçek olarak duyarlar. İşte bu çıkış, diriliş günüdür. Gerçekten biz, evet biz hayat veririz ve öldürürüz, dönüşte yalnızca bizedir. Biz bu ifadeyi, yani şöyle şey yapayım, çok öz söyleyeceğim bu ifadeyi. Kısacası bu ifadenin, sen kendini ölüme hesaba hazırla. Çok güzel. Tamam. Onların inkarını, şuyunu, buyunu bırak. Sen görevini yap da sen hesabı nasıl vereceksen kendin tamam mı? Sen ona hazırlığını yap. Evet. Ama dolaylı oralın neyle diyelim? Burada çizilen bir kompozisyon var. Mahşer kompozisyonu. Sen bir seslenenin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. Sana mahşer günü, toplanma günü o anda yakından gelecek bir ses diyor. Yakından bir şey seslenecek. Bunun anlamı ne? Herkes duyacak. Herkese yakın bir ses. Herkes duyacak. Yani birisine duydu da birisi az duydu, birisinin çok duyduğu falan filan değil. Herkesin çok yakından duyduğu, sanki herkesin kulağının dibinden kendisine seslenildiği bir gün. Tamam mı? Çok güzel. O kadar yakın. O ses. O gün o çığlığı gerçek olarak duyarlar. Çığlık ne? Kıyamet çığlığı. Onları bak ayetlerde sonra göreceğiz. Evet. Öyleyse yani kısacası sen ölüme ve mahşere kendini hazırla. İşte bu çıkış diriliş günüdür. Şimdi Yasin suresinin 59. ayetinde bak şimdi o çağrı meselesini. Ve ey günahkarlar bugün siz hadi ayrılın. geldi ses. Saffat 22-25. Toplayın o şirk koşarak yanlış yapanları, kendi zararlarına iş yapanları, eşlerini ve Allah'ın aslarından tapmış oldukları şeyleri. Sonra da onları cehennemin yoluna kılavuzlayın. Evet, mahşerde toplandıkları zaman bu sesi duyacaklar, tamam mı? Toplayın bu müşrikleri, eşlerini, tamam, ve Allah'ın aslarından taptıkları var ya, nesneler olsun, kullar olsun, onları, tamam mı? İlahlaştırdıkları kullar var ya, onları hepsini toplayın, onları cehennemin yoluna kılavuzlayın. Ve durdurun onları, şüphesiz onlar sorguya çekileceklerdir. Ne oldu sizlere de yardımlaşamıyorsunuz? Hani önceden birbirlerini desteklediniz. Ne oldu burada? Hadi bakalım yeniden. Birbirinize hayrınız destek yok. Destek olun birbirinize. Evet. Nemil 82. Bak şimdi bu ayet de ileride bunu detaylı açacağız. Kötüye de yorumladılar bu ayeti. Ve söz üzerlerine vaki olduğu, gerçekleştiği zaman onlar için insanların ayetlerimize gerektiği gibi inanmadıklarını onlara söyleyen, anlatan, topraktan, maddeden yapılmış, hareket eden, konuşan bir varlık çıkardı. Şimdi tabii, burada hani Dabbetül Ars diye, evet, şey yapılmış var ya bunların bir şeyde. Ahirette Cenab-ı Hak insanların tanıdığı, insanlara yaban olmayan bir nesneyle onlara seslendirecek. Onlar orada o nesne, o anons, hoparlör diyelim, teyip diyelim, bilmem ne diyelim, böyle bir şey, bunu duyacaklar da insanların Allah'a gerektiği gibi inanmadıklarını söyleyen bir ses herkesin mahşerde yankılanacak. Herkes bunu duyacak. Korkunç bir şey. İşte evet. Bu çağrı yapacak olan bizatihi Allah, mesela nasıl yapacak, nasıl tezihi, o bir başka boyut. Gaf 24'te 30'da, Hakka 30'da, Fusilet 14'te direkt olarak bunu anlayabiliyoruz. Şimdi yakın bir yer dediğimiz zaman bunun da herkesin şey olduğunu da biliyorduk. Gerçekten biz, evet, biz hayat veririz ve öldürürüz. Dönüş de yalnızca bizedir. Şimdi evet, paragrafın başında bir şey hatırlattıydık. Hatırlar mısın şimdi? Eksen neydi suredeki ayetlerin ahiret, ekseni? Ahiret inancıydı. Evet. Ahirette dirilmeydi. Tamam mı? Cenab-ı Hak ne dedi? Bak, biz hayat veririz ve öldürürüz. Hayat veririz ve öldürürüz. Yani dünyada hayat verdik, öyle mi? Öldürdük, ölmüştünüz. Yine hayat veririz, yine diriltiriz, tamam mı? Dönüşte yalnızca bizedir. Dönüş, evet. Şimdi dönüşte yalnızca bizedir ifadesi Kur'an'da, ki bu ifadeyi şey yaptığımız zaman biz bunu Allah'a dönüş, Rabbe dönüş diye olarak ayetlerde geçmekte. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'de çok geçen bir ifadedir. Evet. Allah'a dönüş, Rabbe, evet, dönüş. Şimdi bu ifadeler genellikle Allah'a dönüş ve Rabbe dönüş ifadesini ölüp ahirette hesaba gitme gibi anlıyoruz. Halbuki Kur'an'ı incelediğimiz zaman öyle değil de ahirette hesaba veriş anı. Yani veriş. Allah'a dönüş, Allah'a hesap veriş. Biz bunu daha önce açıklamıştık ama burada Bakara 28, Enam 36, Maide 105, Nur 64'ten okuyalım. Şimdi Bakara 28'de siz nasıl küfredersiniz? Allah'ın ilahlığını, Rabliğini nasıl bilerek reddedersiniz? Oysa siz ölüler idiniz de sizlere o hayat verdi. Sonra o sizleri öldürecek, sonra canlandıracaktır. Sonra da kendisine döndürüleceksiniz. Bakın, bu sonra da kendisine döndürüleceksiniz ifadesi ahirette dirilmeden sonrayı ifade ediyor. Dirilmeden sonra, evet. Bak, dirilmeden sonrayı ifade ediyor. Evet. Ahiretteki dirilmeden sonrayı ifade ediyor. Enam 36'da ancak dinleyenler karşılık verir. Ölüleri onlara da Allah diriltir. Sonra yalnızca ona döndürülürler. Bak, burada da dirildikten sonra Allah'a döndürülürler diyor. Evet. Ölmeye hesap demiyor, dirilmeye demiyor. Üçüncü, ölüp dirildikten sonra hesap vermeye diyor. Maide 105'te, ey iman eden kimseler, herkes kendisinden sorumludur. Siz kılavuzlandığınız doğru yola girdiğiniz zaman sapan kimseler size zarar veremezler. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Sonra da o yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecektir. Şimdi Nur 64'te de aynı şeyi görmekteyiz. Yani kısacası Allah'a dönüş, Allah'a hesap veriş demektir. Verir. Evet. Şimdi bunu da burada kısaca belirttikten sonra Cenab-ı Hak kafalarda süremiz de doldu efendim. Ayeti bitiren de son noktasına gelelim tabii, o zaman. O gün yer onlardan çabuk yarılır. İşte bu sadece bize kolay olan bir toplamadır. Bu da ahireti haşrı ifade eder. Şimdi insanlar belki reddedebilirler, belki inanmayabilirler ama bu evet, şu demektir ki Allah onları yani geçmişten geleceğe kadar ki zamandaki şeyler hepsinin ölmüşlüğünü mutlaka biz bir araya getiririz. Biz de bize de bu olay sadece bize diyor. Başkasına değil. Başkası bunu yapamaz ama sadece bize çok kolay bir olaydır. Evet, kolay bir iş. Evet. Onun için şey yapmayın, buna inanmanız lazım. Evet. Onu da kendisinde tanıtmış oluyor. Böylece bu ayet daha birkaç ayet var. İnşallah tamam, onları da başka şey, diğer programda şey yapalım. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya yeniden buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz.